Cze. Poleje? A? Siemasz Pius. Siemasz Święty. A to, zdroweczko. Zdroweczko. Wasze zdrowie, panowie. Dokładnie tak. Jedna rzecz, o co trzeba w życiu dbać, trwać i grać, więcej niż dawać, brać garściami, nachapać się po sam brzeg abstrakcjami. Wielka głupota, można rzec by, więc strzeżmy tego, co najważniejsze, co jest w nas, co napędza nas. Ej, że zdrowie, chłopaki, kto wie, co nastąpi wkrótce. Trzeba szaleć tylko z umiarem, zatapiać wódce. Te dni szare, wszystkie ludzkie przypadki, darem jest zdrowie, za karę masz wpadki. Z biegiem lat i rozsądku przybywa, mądrzejesz, szanujesz, tak trzymasz jak czujesz. Maksyma, prowadzić się w miarę nieźle, na miarę możliwości, bo tak prościej. Nie tle tego jointa, wręcz przeciwnie, mam świadomość, że coś kiedyś z tego wyniknie. Teraz zdrówko, na zdrowie, ej, 100 lat. Za to pije Polak, każdy toast. To paradoks w tym wszystkim, ale nie łapmy doła, tylko chwyćmy za kieliszki. Zdrówko, na zdrowie, ej, 100 lat. Za to pije Polak, każdy toast. To paradoks w tym wszystkim, ale nie łapmy doła, tylko chwyćmy za kieliszki. Brak zdrowia, taka karma, co zrobić? Zdajemy tu egzamin z farmakologii. Jednych gubią nałogi, inni im starsi, tym więcej chorób, tabletek w garści. Zrób ankietę, powiedz, każdy z nas to lubimy burzyć, to własny bastion. Jara, ziom, zasną kira, z chorym sercem. Zdrowie, ha, to egzotyczne jak tercet. Wiesz, że nie jestem jak służba zdrowia, o nią wciąż proszą moje płuca i wątroba. Wiesz, uważaj, to niezła wróżba. Zobacz, jestem chory, ale nie muszę nic żałować, bo to nie efekt moich własnych potknięć. Może już ostatnią, ale kolejną zwrotkę nagrywam, by móc powiedzieć, kiedyś sobie wygrałem, choć nie wygrałem ze zdrowiem, wiesz? Zdrówko, na zdrowie, ej, 100 lat. Za to pije Polak, każdy toast. To paradoks w tym wszystkim, ale nie łapmy doła, tylko chwyćmy za kieliszki. Zdrówko, na zdrowie, ej, 100 lat. Za to pije Polak, każdy toast. To paradoks w tym wszystkim, ale nie łapmy doła, tylko chwyćmy za kieliszki. Kolejny wdech miejskiego powietrza, kolejny wdech syfu pochodzącego z jego wnętrza. Szczerze mówiąc, nie ma co się oszczędzać, żyjmy pełnią, zanim wszystko zacznie się spiętrzać. Choróbska, inne starcze dolegliwości, na razie jest w miarę daleko od powściągliwości. Powoli pryska już czar młodości, wiem, że trochę przesadzam, ale siwy włos zagościł. Dzisiaj podziały, tamte prywatki, szaleństwa w opór, gdzie nikt te dnie nie pościł. Wozić się za hajs matki, każdy miał inny sposób na przekór losu. Teraz wychodzą szaleństwa młodości, małolatki, alkohol i używki różnej maści. Masz zdrowie, lepiej się oszczędzać na zdrowie, czas zaczyna nas popędzać. Zdrówko, na zdrowie, ej, 100 lat. Za to pije Polak, każdy toast. To paradoks w tym wszystkim, ale nie łapmy doła, tylko chwyćmy za kieliszki. Zdrówko, na zdrowie, ej, 100 lat. Za to pije Polak, każdy toast. To paradoks w tym wszystkim, ale nie łapmy doła, tylko chwyćmy za kieliszki.